αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Κλείσε τον κύριο Πεσόα. Αισθάνομαι σημαίνει δημιουργό. Round, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning reel, like a snowball down a mountain, or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its phase. And the world's like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Αισθάνομαι σημαίνει καταλαβαίνω. Πεσόα. Like a tunnel that you follow, to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone, like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its phase. And the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Αισθάνομαι ίσον σκέφτομαι χωρίς ιδέες και επομένως αισθάνομαι ίσον καταλαβαίνω εφόσον το σύμπαν δεν έχει ιδέες. Keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Here's the sound of distant drumming, just the fingers of your hand. Pictures hanging in a hallway and the fragments of a song. Half-remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair? Το αίσθημα ανοίγει τις πόρτες της φυλακής στην οποία η σκέψη κλειδώνει την ψυχή. Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever-spinning reel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind. Αλλά τι σημαίνει αισθάνομαι? Έχω απόψεις δεν σημαίνει αισθάνομαι. Οι απόψεις μας είναι άλλων ανθρώπων. Σκέφτομαι σημαίνει θέλω να μεταδώσω στους άλλους αυτό που νομίζω ότι αισθάνομαι. Μπορεί κανείς να μεταδώσει στους άλλους μόνο εκείνο που σκέφτεται. Straße hier ein Poster klingt. Was hat es, dass es so hoch aufspringt, mein Herz? dass es so hoch aufspringt. Mein Herz, mein Herz. Pessoa. Αυτό που αισθάνεται κανείς δεν μπορεί να το μεταδώσει. Μπορεί μόνο να μεταδώσει τη σημασία αυτού που αισθάνεται. Μπορεί κανείς να μεταδώσει μόνο την εμπειρία αυτού που αισθάνεται. Δεν είναι ότι ο αναγνώστης μπορεί να νιώσει από κοινού τα βάσανα. Αρκεί που αισθάνεται το ίδιο. Πεσόα. Το αίσθημα ανοίγει τις πόρτες της φυλακής στην οποία η σκέψη κλειδώνει την ψυχή. Nun ja, die Post kam aus der Stadt, wo ich ein liebes Liebchen hat, mein Herz. Wo ich ein liebes Liebchen hat, mein Herz, mein Herz. Και ο ξυδέρκεια θα πρέπει να φτάνει μόνο στο κατόφλι της ψυχής, στους προθαλάμους του αισθήματος. Η σαφήνεια απαγορεύεται. Αισθάνομαι σημαίνει καταλαβαίνω. Σκέφτομαι σημαίνει κάνω λάθος. Καταλαβαίνω τι σκέφτεται κάποιος άλλος, σημαίνει διαφωνώ με αυτό το άτομο. Καταλαβαίνω τι αισθάνεται κάποιος άλλος, σημαίνει ότι είμαι αυτό το άτομο. Το να είσαι κάποιος άλλος είναι εξαιρετικά χρήσιμο με τη μεταφυσική έννοια. Ο Θεός είναι ο καθένας, γράφει ο Πεσόα. Να βλέπεις, να ακούς, να μυρίζεις, να γεύεσαι, να αγγίζεις είναι οι μόνες εντολές του νόμου του Θεού. Οι αισθήσεις είναι θεϊκές γιατί αντιπροσωπεύουν το συνδετικό μας κρίκο με το σύμπαν και το συνδετικό κρίκο με το σύμπαν Θεό. Φερνάντο Πεσόα. Is there a country just for the lonely, the land that gently is despair? Somewhere in the world, somewhere in the world, somewhere in the world. Is there a shoreline for life's last sailors, to the sands, somewhere in the world, somewhere in the world, somewhere in the world. Στην τέχνη όλα συμβαίνουν όπως την πολιτική ή τη θρησκεία. Times took my love elsewhere, somewhere in the world. Someone's got my girl, somewhere in the world. Let there be country just for the lonely, a land that gently is this there somewhere in the world. Someone's got my girl somewhere in the world. Ο πραγματικός καλλιτέχνης είναι μια αιστεία που παράγει δυναμική ενέργεια. Ο ψεύτικος ή αριστοτελικός δεν είναι παρά μια επινόηση, προορισμένη να μετατρέπει το συνεχές ρεύμα της προσωπικής του ευαισθησίας σε ένα αλλασσόμενο ρεύμα της εξυπνάδας κάποιου άλλου. Where we go from here is anybody's guess. These thoughts I've got inside ain't easy to confess. My hand upon my heart, I draw a little breath. 'Cause I've fallen down, and I believe and I feel that it's all too real. On a wave of emotion, sending ships across erosion, and I've lost all my reasons, but it's you I can believe in. And looking stars, they fall away. And holding to your hand, I waste away the day. I've got to make it known, I've got to let you see. But I'm not so strong, and I believe and I feel that it's all too real. On a wave of emotion, sending ships across the ocean, and I've lost all my reasons when it's you I can. Η μόνη πραγματικότητα μέσα στη ζωή είναι η αίσθηση. Η μόνη πραγματικότητα στην τέχνη είναι η συνέστηση της αισθήσεως. Υπάρχει καμία φιλοσοφία, ηθική ή αισθητική, ακόμα και στην τέχνη. Ό,τι και αν υπάρχει στη ζωή, στην τέχνη υπάρχουν μόνο αισθήσεις. Από μόνες τους είναι άχρηστες στην τέχνη. Ο Θεός είναι μια αίσθησή μας, γιατί μια ιδέα είναι μια αίσθηση, και στην τέχνη χρησιμοποιείται μόνο σαν έκφραση κάποιων συγκεκριμένων αισθήσεων, όπως ευλάβεια, μυστήριο κτλ. Κανένας καλλιτέχνης δεν μπορεί να πιστεύει ή να μην πιστεύει στο Θεό, ακριβώς όπως κανένας καλλιτέχνης δεν μπορεί να νιώθει ή να μην νιώθει αγάπη ή χαρά ή πόνο. Τη στιγμή που γράφει, είτε πιστεύει είτε δεν πιστεύει, ανάλογα με τη σκέψη που τον βοηθά περισσότερο να αποκτήσει συνέστηση και να δώσει έκφραση στην αίσθησή του εκείνης της στιγμής. Όταν εκείνη η αίσθηση φύγει, τα πράγματα αυτά δεν είναι για αυτόν ως καλλιτέχνη τίποτα περισσότερο από σώματα που παίρνουν οι ψυχές των αισθήσεων για να γίνουν ορατές σε εκείνο το εσωτερικό μάτι με το οποίο την όραση καταγράφει ο καλλιτέχνης τις εντυπώσεις του. Πεσόα. Τέχνη πλήρως ορισμένη είναι η αρμονική έκφραση της συναίσθησής μας των αισθήσεων. Δηλαδή, οι αισθήσεις μας θα πρέπει να εκφράζονται έτσι ώστε να δημιουργούν ένα αντικείμενο που θα δημιουργεί μια αίσθηση στους άλλους. Η τέχνη δεν είναι, όπως είπε ο Μπέικον, η πρόσθεση του ανθρώπου στη φύση. Είναι μια αίσθηση πολλαπλασιασμένη από τη συναίσθηση. Πολλαπλασιασμένη. Ας σημειωθεί καλά. Της τέχνης είναι: πρώτον, κάθε αίσθηση θα πρέπει να εκφράζεται στον υπέρτατο βαθμό, δηλαδή η συναίσθηση της κάθε αίσθησης θα πρέπει να εξετάζεται εις βάθος. Δύο, η αίσθηση θα πρέπει να εκφράζεται έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει σαν ένα φωτοστέφανο γύρω από μια καθορισμένη κεντρική παρουσίαση, να προκαλέσει λοιπόν το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό άλλων αισθήσεων. Το σύνολο που δημιουργείται κατά αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή ομοιότητα με ένα οργανωμένο «ον», γιατί αυτή είναι η προϋπόθεση της ζωτικότητας. Αποκαλώ αυτές τις τρεις αρχές: ένα, αρχή της αίσθησης, δύο, της παρουσίασης, τρία, της δομής. Αυτή η τελευταία, η μεγάλη αρχή των Ελλήνων, τον οποίον ο μεγάλος φιλόσοφος όντως θεωρούσε το ποίημα «ο ζώο», έχει τύχει πολύ απρόσεκτης μεταχείρισης στα σύγχρονα χέρια. Ο ρομαντισμός έχει επιφέρει απειθαρχία στην αντίληψη της δομής, την οποία ο κατώτερος κλασικισμός τουλάχιστον είχε. Ο Σέξπιρ, με τη μοιραία του ανικανότητα να φανταστεί οργανωμένα σύνολα, υπήρξε μια μοιραία επιρροή από αυτή την άποψη. Θα θυμάστε ότι το κλασικό ένστικτο του Μάθιου Άρνολντ τον οδήγησε στο να το διαισθανθεί. Παραμένει ακόμα ο μεγάλος διδάσκαλος της δομής στην ποιήση. Προσωπικά, ομολογώ ότι όλο και περισσότερο τίνω να τοποθετώ τον Μίλτον πάνω από τον Σέξπιρ ως ποιητή. Αλλά θα πρέπει να ομολογήσω, αν είμαι κάτι και προσπαθώ σκληρά να μην είμαι το ίδιο πράγμα πάνω από 3 λεπτά στη σειρά, γιατί κάνει κακό στην υγιεινή της αισθητικής, είμαι ειδωλολάτρης, και επομένως στάσομαι μάλλον με τον ειδωλολάτρη καλλιτέχνη, τον Μίλτον, παρά με τον χριστιανό καλλιτέχνη, τον Σέξπιρ. Μερικές φορές θεωρώ ότι ένα ποίημα Θα έλεγα επίσης ένας πίνακας ή ένα άγαλμα, όμως δεν θεωρώ ότι η γλυπτική και τη ζωγραφική τέχνες, αλλά τελειοποιημένη η δουλειά χειροτεχνητών. Ένα ποίημα λοιπόν είναι ένα πρόσωπο, ένα ζωντανό ανθρώπινο πλάσμα. Ανήκει όσον αφορά την υλική του υπόσταση και την πραγματική σαρκική ύπαρξή του σε έναν άλλο κόσμο, στον οποίο το πετάει η φαντασία μας. Και η θέα του για μας, όταν το διαβάζουμε σε αυτόν τον κόσμο, δεν είναι παρά η ατελή σκιά εκείνης της πραγματικότητας της ομορφιάς που κάπου αλλού είναι θεϊκή. Πεσόα. Ελπίζω κάποια μέρα, μετά θάνατον, να συναντήσω στην πραγματική τους υπόσταση τα λιγοστά παιδιά αυτών που έχω μέχρι τώρα δημιουργήσει. Και ελπίζω πως θα τα βρω όμορφα μέσα στη δροσολουσμένη τους αθανασία. Ίσως να απορείτε που κάποιος, ο οποίος αποκαλεί τον εαυτό του άθεο, προσυπογράφει αυτές τις φαντασιώσεις. Ωστόσο, ήμουν άθεος δύο παραγράφους παραπάνω. Δεν είμαι πια όσο γράφω αυτό. Στο τέλος του γράμματος ελπίζω να είμαι ήδη κάτι άλλο. Βάζω σε εφαρμογή όσο μπορώ εκείνη την πνευματική διάλυση την οποία κηρύττω. Εάν έχω ποτέ ήρμο, είναι μόνο ως ασυνέπεια στην ασυνέπεια. Φερνάντο Πεσόα, αίσθηση και τέχνη. You pull on your finger, then another finger, then cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, oh, oh, oh, you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it, too young to choose it. And the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe, but you don't eat when you've lived too long. Oh no, no, no, you're a rock and roll suicide. Shift break for snarling as you stumble across the road. But the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sun blast your shadow. Don't let the milk float rob your mind. They're so natural, religiously unkind. Oh no, love, you're not alone. You're watching yourself, but you're too unfair. Δεν ξέρω ποιος είμαι, ούτε τι είδους ψυχή έχω. Όταν μιλώ με ειλικρίνεια, δεν ξέρω με ποιου είδους ειλικρίνεια μιλώ. Είμαι, αναλόγως, διαφορετικός από ένα συγκεκριμένο εαυτό για το οποίο την ύπαρξη εύνης δεν είμαι καθόλου σίγουρος, δεδομένου κιόλας ότι δεν ανήκει σε αυτούς τους άλλους εαυτούς. Νιώθω να έχω αρχές που δεν έχω, γράφει ο Φερνάντο Πεσόα, περιγράφοντας τον τρόπο που γίνεται κανείς σωστός καλλιτέχνης. Σε ανησυχίες που απορρίπτω. Η διαρκής προσοχή που δίνω στον εαυτό μου μου δείχνει διαρκώς την ψυχή μου να προδίδει ένα χαρακτήρα τον οποίο μάλλον δεν έχω και έναν άλλο χαρακτήρα που αυτή νομίζει πως δεν έχω. Νιώθω πολύπλευρος. Είμαι σε μια κρεβατοκάμαρα με αμέτρητους φανταστικούς καθρέπτες οι οποίοι αλλοιώνουν με ψεύτικες αντανακλάσεις μια πρώτερη πραγματικότητα που δεν υπάρχει σε κανέναν από αυτούς, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει σε όλους τους. Όπως ακριβώς ένας πανθεϊστής νιώθει ότι είναι δέντρο ή λουλούδι, εγώ νιώθω ότι είμαι πολλά όντα. Νιώθω ότι ζω τις ζωές άλλων μέσα μου, όχι όμως απόλυτα, σαν να ήταν η ύπαρξή μου μέρος όλων των ανθρώπων και όχι καθενός ξεχωριστά μέσα από ένα σύνομο μη εγώ που όλα συντίθενται σε ένα ψεύτικο εγώ. Φερνάντο Πεσόα, Αντώνιο Ταμπούκι. Αλήθεια είναι, κύριοι, το πιο δύσκολο είναι να αυτοϋπονομεύεται ένας καλλιτέχνης, ενώ συγχρόνως να μπορεί να συνθέτει με αυστηρές αναλογίες το αποτέλεσμα της επίπονης διαδικασίας που ονομάζεται καλλιτεχνικό έργο. Σε αυτούς τους ειδωλολάτρες καλλιτέχνες απευθύνθηκε η σημερινή κλίση και το μήνυμα αυτό περιείχε την συμπυκνωμένη σοφία που προέκυψε βασανιστικά στα κρυφά μπαούλα του Πεσόα. Χρήσιμα για όσους ψάχνουν και αμφιβάλλουν. Στη σημερινή κλίση σε ειδωλολάτρες καλλιτέχνες με αποσπάσματα του Φερνάντο Πεσόα στείλαμε «The Wine Miles of Your Mind» Neil Diamond, «Across Your Ocean» Mercury Rev, «Die Post» και «Der Greise Kopf» από το ταξίδι μας το χειμώνα του Franz Schubert και του Wilhelm Miller με τους Hans Hotter και Gerald Moore, «Somewhere in the World» Jean Libertine, «Rock and Roll Suicide» David Bowie, «Μενουέτο και Αλέγκρο» του Μπετόβεν από τη σόνατα για πιάνο αριθμός 7 σε ρε ματζόρε με τον Πολίνη. Αποσπάσματα από τη μουσική του Ρόμπερτ Βάιατ και του Γκάμπριελ Γιακούμπ για τα αποδημητικά πουλιά. Τα αποσπάσματα του Πεσόα ήταν από το πρόγραμμα της παράστασης του Μιχάλη Βυρβιδάκη, το ναυτικό του Πεσόα, σε επιμέλεια της Μαρίας Κιρτζάκη. Μετέφρασαν η Αγάπη Παπαδάκη, ο Μπάμπης Ποθουλάκης, η Μαρία Μαλαθράκη, ο Ουρανία Αργυροπούλου και ο Κωστής Φυρικίδης. Αυτόματος τηλεφωνητής. Κλήσεις σε ειδωλολάτρες καλλιτέχνες με αποσπάσματα του Φερνάντο Πεσόα. Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.